حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور کالے رخساروں والی عورت قیامت کے دن اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ یزید بن زرعی نے اپنے درمیان والی اور شہادت والی انگلی ملاتے ہوئے اشارہ کر کے دکھایا، یعنی وہ معزز اور حسین و جمیل عورت جو بیوہ ہو گئی اور عزت و خوبصورتی کے باوجود اس نے نکاح نہ کیا بلکہ اپنے یتیم بچوں کی خاطر نکاح کرنے سے رکی رہی حتیٰ کہ وہ بڑے ہو گئے یا وفات پا گئے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 5149۔